Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Euro Investor. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. Højt humør og stigende aktiekurser, det var, hvad markedet havde med i pakkekalenderen til os i går. Om den tendens holder her onsdag morgen, ja, det kan du blive klogere på de næste 55 minutter, hvor debatten altså står på finans. Og det gør den med et oplagt panel. Michael Friis Jørgensen, aktiechef i H.C. Andersen Kapital og porteføljeforvalter her i klubben. Velkommen til dig, Michael. Godmorgen. Og Thomas Tang, partner og porteføljeforvalter i Medium Invest. Også velkommen til dig, Thomas. Godmorgen. Godmorgen. Thomas, du er jo sådan en mand, som ikke nødvendigvis kigger så meget på de der meget store op- og nedture, som vi har lige for tiden. Det er det langsigtede, som det handler om over hos Medium Invest. I skriver ind på jeres hjemmesider, langsigtede investeringer i en kortsigtet verden. Hvordan gør I egentlig det? Jamen, vi forsøger at ignorere alt den kortsigtede støj. Går markedet op, går markedet ned? Er der et halvdårligt kvartal eller et lidt bedre kvartal end forventet? Vi forsøger at sige, om 5 år, hvad tror vi, selskaberne er værd? Og så er det det, vi investerer ud fra, og så lever vi med de udsving, der kommer undervejs. Så betyder det også, at du slet ikke reagerer på den her slags udsving, som vi har set her på det seneste? Ja, det er det. At hverken sælger fra eller køber op? Ja, det bruger vi slet ikke tid og energi på. Og noget tyder på, at det virker, altså det, I gør. I har leveret et afkast, der er en god sat højere end 30% igennem den tid, I har eksisteret, som er siden 2013. Er det sådan, det er? Ja. Så altså over 30%, det kan man ikke andet end tage den af for i år. Hvordan er det gået der? Jamen, der ligger vi også på de der 35-40%. Mm. Så det er også et endnu et godt år for os. Det må man sige. Og inden folk sidder derude og tænker, ups, ham der vil jeg også gerne investere sammen med, så er jeg altså bare nødt til at smide den på bordet. Og det kan man ikke. Der er simpelthen lukket for tilgang. I er simpelthen for populære, Thomas. Ja, vi har det positive problem, at der er for mange, der gerne vil være med, så vi er desværre lukket. Man kan komme på venteliste, men det er desværre kun det, vi kan tilbyde i dag. Og lidt gode tips og trick kan man jo altså også få her i Millionærklubben med, hvor du altså besøger os en gang imellem. I dag er en af de gange, vi skal lave et deep dive, som man kan kalde det. Vi hopper sådan dybt ned i en enkelt aktie, og så skal vi selvfølgelig også svare på nogle af de spørgsmål, som jeg tænker, at I sikkert har. Jeg ved, vi i hvert fald kommer omkring Eolus Vind og Note lidt senere i udsendelsen, men skriv gerne til os, hvis I har spørgsmål til Thomas Tang eller Michael Friis Jørgensen, 42 42 03 21. Det er nummeret på sms'en, og du skal bare huske at skrive Mio i starten af din besked. Du kan også julequiz med os. Vi kører julequiz hele december, og det foregår altså på den måde, at du inde på Facebook-opslaget om julequizen skal skrive, hvad det er for et selskab, vi tænker på i løbet af denne her uge. Og der kommer ledetråd hver morgen, og dagens ledetråd, den lyder sådan her. Selskabets logo består af et symbol, som vi særligt i denne tid forbinder med jul. Ja, hvad er det for et selskab, der har et logo, som vi forbinder med jul, i hvert fald i denne her tid? Gå ind på Facebook-opslaget og skriv dit bud, så er du med i lodtrækningen, der foregår hver fredag, og du kan vinde bøger. Poor Economics er den ene af dem, jeg har taget med her i studiet, og Invester Bæredygtigt er den anden, og så ryger der selvfølgelig også en millionærklub-kop med til den heldige vinder. Nå, lad os se at komme i gang med det aktiemarked. Michael Friis Jørgensen, kan du tage en tur omkring markedet derude? Jamen altså, Danmark starter rimelig pænt op. Europa en lille bitte smule ned. Ikke voldsomt. Jeg tror, vi følger stemningen, at vi kunne jo godt se ind i det amerikanske marked i går, at hvad nu det hedder, at jo især teknologiaktierne, som jo er dem, vi på grund af vores prissætning lidt skal finde, du ved, strømningerne af de amerikanske teknologiaktier, startede jo sindssygt stærkt i går. Og endte jo næsten på den højeste note, ikke? Næsten 3% op. Ikke? Så du kan ligesom sige, at vi fik købt noget ind i starten, så lukkede vi, men det endte på en høj note, og det er det, jeg tror, der ligesom trækker videre ind i Danmark i dag. Og ja, i går var jo den her rebound, hvor vi købte nogle af den seneste tids mange tabere, ikke? Altså som virkelig havde fået tæsk på frygten for stigende renter, prisen på penge skulle stige, høj prissætning. Det var jo nogle af dem, som havde fået stryg, og det var dem, der blev købt i går. Så det var det her klassiske rebound, og så kommer vi altid tilbage til den her døde kat, der hopper, ikke, når man kaster den ud fra tingene. Ikke? Fordi det, der trækker os ned i sidste uge, det var jo, der var to store ting derude. Omikron skulle det sænke den økonomiske vækst, men måske i højere grad sidste uge diskuterede vi det her, kommer den amerikanske centralbank nu til at hæve rigtig meget, meget hurtigere, og kommer de til at ødelægge økonomien på det. Og det var jo den her, det var det, der satte sig i teknologiaktierne i sidste uge. Den vandt ligesom omikron, lavere økonomisk vækst, du ved, hvis den skulle give os problemer, burde jo have støttet det, men det var den tese, der forsvandt. Så det er de to store spørgsmål, der er præget markederne, ikke? Og vi er jo næsten nået ind i, at vi har haft et vanskeligt år i år, fordi der næsten den ene måned var det value, så var det vækst, så var det value, så var det vækst, så var der lige to måneder med value, så var der to måneder med vækst. Nu er vi faktisk kommet til, at det, nu skifter det dagligt her i december, ikke? Altså, du ved, det... Men Michael, altså Søren Brostrøm og Henrik Ullum, de er i hvert fald ikke sikre på, om den er omikron, den er meget farlig, eller hvad den nu engang er. De vil i hvert fald ikke melde noget ud, men det er aktiemarkedet sådan set ligeglad, og det er sådan hele verden rundt, jeg tænker på, der blev bare købt op i går. Ja, altså, det var jo Fauci i søndag, der indikerede, at han har snakket med sin sydafrikanske kollega, ikke? Den ser ud til at være meget smitsom. Fint, hvis den kan overtage, men også være relativt mild. Og det er jo de første data, vi får her. Og Fauci, han er jo en, der bliver rigtig lyttet til. Ikke? Han er jo sådan øverst på sundhedsområdet i USA. Ja, eller jo mere det der med, han har jo gået imod, du kan sige, strømmen. Ikke? Altså, han har jo altid været sådan meget forsigtig, når de amerikanske præsidenter gerne vil have nogen til at være, er det nu også galt, ikke? Så han har jo en eller anden vægt. Han vægter sine ord til den forsigtige side. Så når han var optimistisk derefter den der snak, han havde med sin sydafrikanske kollega, og han husk at sige, at det er meget, meget tidlige data osv., så er der måske nogle tendenser på, at omikron ikke bliver det. Og det lagde man selvfølgelig i kurven. Nu må vi se om de her data, fordi inden for kort tid, Pfizer fik vi jo så, eller undersøgelsen af Pfizer-vaccinen i går peger på, at den har en vis beskyttelse, ikke lige så godt som mod Delta, men dog en vis beskyttelse, og inklusive en booster, som verden er i gang med, altså det tredje stik, så ser den ud til at have en rimelig beskyttelse. Så den er måske mild. Den er meget smitsom. Teoretisk vil den så overtage verden. Det er jo næsten det, vi begynder at se i Danmark. Og måske så virker de nuværende vacciner sådan rimelig godt, ikke? Og det var ligesom de der signaler, markedet havde ind på. Og nu må vi se, om dataene her de kommende uger bekræfter det, ikke? Fordi så kan vi ligesom lægge den lidt til side og frygten for, at det skal trykke den økonomiske vækst ned. Men Michael Friis, mens aktiemarkedet havde travlt ved at drøne ud af risikokurven igen og samle aktier op til forhåbentlig lidt billigere niveauer, end de har sluppet dem tidligere, så synes obligationsmarkedet altså nærmest ikke at hæve øjenbrynet. Altså, hvad sker der derovre? Jamen altså, de har jo handlet meget anderledes. Altså, jamen, de handler jo primært på centralbanken, kan du ligesom sige, frygten der, ikke? Altså, vi har jo set den her fladning af rentekurven, ikke? Hvilket jo, de korte renter op, de lange renter ned. Og det er jo sådan lidt, at et bekymrende tegn. Ja, det er et bekymrende tegn, fordi det er enten, altså, Enten så tror man på, at inflationen den forbliver høj, men den økonomiske vækst bliver ikke, så de kommer ud og skal hæve uanset hvad og få ødelagt økonomien, og lynhurtigt skal de til at sænke igen. Altså det fortæller, ikke? Det er det, som obligationsmarkedet handler lidt, så de handler stadigvæk lidt på du kan ligesom sige, den tese i hvert fald. Altså du kan vende den positivt om, og du kan også sige, at de handler på, at centralbanken er nu endelig kommet foran kurven, og nu kan han faktisk begynde at bakke lidt. Fordi ude i verden, der ser vi faktisk, den kinesiske inflationstal, der kom ud fra produktionsindustrien, var lavere. Vi ser sådan noget som Baltic Dry, altså nogle af transportindeksene begynder at flade ud. Vi begynder at se nogle producentpriser rundt omkring i verden, der faktisk begynder at flade ud. Så det kan være, at nu han endelig kommer foran kurven, og han ikke bliver så vild. Det er den positive tese af obligationsmarkedet. Den negative, det er, at næste år kommer han til at hæve alt for hurtigt, og så kommer vi til den der sædvanlige situation, at han vælter verdensøkonomien, ikke? Altså på grund af for hurtige rentesænkninger. Så der er mere bekymrende tegn derude. Og jeg tror også, at det er derfor, vi ligesom skal sige, jamen, jeg har jo, altså der var en stor amerikansk bank, der indførte nyt dyr i aktiemarkedet, kænguruen. Altså vi har bull, og vi har bær, og kænguruen er nok der, hvor vi er, ikke? Det kommer bare til at bounce, for da, så længe de er uafklaret, de her to store ting, omikron og centralbanken, ikke, frem mod det her møde, ikke, så er det meget, meget svært at tage store positioner ind year-end. Og så er der jo den anden faktor, som også mange snakker om, som nok er lidt sandt. Altså, folk har gode gevinster, og dermed er der mange, der lukker, du ved, bøgerne ned for i år, og skal ikke i det her miljø ud at tage det, ikke? Så kænguruen, du ved, og jeg er ked af at sige det, jeg vil jo helst bare stå og fortælle, at det er nok bare smooth sailing. Nu får vi den normale december. Santa Claus er endelig landet, ikke? Rally, men, og det fik vi jo så i går, ikke? Altså julemanden, han er det, vi kalder et julemandsrally der, som vi har mange gange i december, ikke? Det er en mulighed, dataene på omikron de kommende tid vil vide, men det er nok mest sandsynligt, det er, at markedet laver de her op- og nedture, ikke? Og jeg tror sidste onsdag, der sagde jeg, der tror jeg, den ville være flad, ikke? Den skulle jeg lige smage lidt på efter fredagens handel og tirsdagens handel, ikke? Men bare allerede næste dag, så recovered, ikke? Altså, du ved, så der er nok, altså, Der er ikke katastrofer derude. De der står og råber i de her nedture omkring, nu bliver alt negativt, altså vi har stadigvæk god økonomisk vækst. Men det er svært at positionere sig rigtig aggressivt langt ind i markedet, altså at tage nogle positioner og sige, når vi starter op på 2022, så kommer det igen til at blæse derudad. Det er sådan, det er lige nu. Særligt når kænguruen, altså til sydlandet i 2021, er spændt foran Santas kære derude. Thomas Tang, det kan godt være, at du investerer langsigt, men de her makroperspektiver, hvor meget fylder de, når du skal ind og sådan forholde dig til, hvad for nogle aktier du skal købe? Stort set ingenting. Altså, der kan være konkrete makroperspektiver, som vi føler, vi forstår. For eksempel synes vi, at byggeriet i Danmark ser klart overophedet ud i dag, og vi tror, at aktiviteten kommer til at falde på et eller andet tidspunkt. Vi ser en asymmetrisk risiko til downsiden. Så lige nu kan vi sige, at vi vil ikke investere i byggerirelaterede aktier, fordi at der føler vi, at vi kan se lidt halvmakroforecast, at det ser skævt ud. For markedet som helhed, det tror vi grundlæggende ikke på, vi kan forudsige. Og vi tror heller ikke, der er særlig mange andre, der kan forudsige det. Vi har svært ved at se nogen, der tjener penge på det. Men det kan være underholdende. Ja, bestemt. Det er det, vi står og gør hver dag. Michael, lad os lige vende tilbage til aktiemarkedet og give en stor nord, som jeg godt kunne tænke mig, at vi sådan rundede her til morgen. Ja. Fordi der er en artikel ude i Dagbladet Børsen, hvor deres bestyrelsesformand, han er altså ude og tale og siger, ja, vi har været for dårlige til kommunikationen, men alt det andet er vi rigtig gode til. Og Gitte Aabo, der sidder som direktør over i Hearing, hun har i hvert fald ikke gjort noget galt, tværtimod, hun gør alt det, der er rigtigt. Hvad tænker du om hele den her historie og den måde, det bliver lagt frem på? Jamen, så tror jeg jo, at man skal huske på, at selvfølgelig, vigtigst at drive virksomheden, kommunikation, er jo også en del af at være en børsnoteret virksomhed. Så at sige, at man har gjort alt rigtigt, når man ikke har gjort kommunikation rigtigt, det kan man jo diskutere, det der udsagn. Jamen altså, faktum er jo i hvert fald, at der er skabt noget nervøsitet omkring den her R&D-pipeline, altså deres forsknings- og udvikling, hvor de er blevet forsinket. Ikke? Hun er ny, sådan relativt ny på posten, så spørgsmålet kommer jo, opdagede hun det her for sent? Fordi det der har faktisk været problemet, det er, at de rapporteringer, der har været for du kan sige, deres forsknings- og udviklingsafdeling, de har været alt for optimistiske at sige, på en uge, så kan vi lige lave den her feature her, og næste uge laver vi den her feature, og dermed har vi det her nye høreapparat klar i oktober. Så er det bare vist sig, at det kunne de ikke, når de nu samlede alle de der feature, der skulle. Og det er dyrt i høreapparatsbranchen, ikke? Altså, vi kan prøve at kigge tilbage til Epoch, hvis der er nogen, der kan huske det, hos William Demand, hvor de blev forsinket der. Det gjorde rigtig, rigtig ondt i deres vækst, fordi når man ikke har nyt høreapparat med ud, så misser man en masse vækst. Altså, du ved, når man tager med de her berømte tasker i de her, der skal ud og sælge de her høreapparater, så er det nyhedsværdien, der ligesom skaber tingene. Ikke? Så det er klart, at det er noget, markedet har set meget negativt på, har spurgt meget ind på telekonferencerne, og hun har adresseret det ved at ligesom at omorganisere sin R&D-afdeling, ikke? Eller forsknings- og udviklingsafdeling. Og det må vi se, om det er nok. Men skylden ligger jo i realiteten altid på en topchef. Altså, men det, han er vel ude at sende signalet omkring, det er vel, at hun er beskyttet, altså hun får tid til at få lov til at lave det om, ikke? Så det er GN, der har jo lidt været GN's problem, at de store professionelle har i hvert fald, du ved, altså efter de er begyndt at skuffe lidt, så, og der er opstået de her problemer, så har de været meget nervøse for aktien, ikke rigtig kunne tage lange positioner ind. Og så har vi jo audiodelen, som har været stjernen længe i det her selskab, altså du kan sige headset til hjemme, videokonference, udstyr til lokaler. Havde jo en overnormal evne til at skaffe chips ind i det her. Ikke? Altså, jeg sad og kiggede på min Plantronics, der ikke kunne finde ud af, at der er GN, men den breakede her i tredje kvartal. Nu har de lige så store problemer. Og de har en topchef der siger, næste år vil jeg vokse 10%, det har en sådan rimelig lov marked, uden at lave en guidance endnu. Og alle spørger ham, hvis der ikke er nogen chips derude, så er det jo fint, at markedet, det boomer derude, for det gør det. Altså, du ved, alle... Altså når du snakker med Plantronics, så stiger deres backlog, altså virksomheder, der har sagt, jeg vil gerne have, jeg kan ikke få, men jeg holder min ordre, fordi jeg skal have udstyr, når mine medarbejdere skal tilbage til kontoret næste år. Så markedet er derude, men om man kan levere ind i det, ikke? Det er egentlig ikke afgjort af markedet, og det stiller folk et spørgsmålstegn ved, og vi ved godt aktier, hvor folk de stiller spørgsmålstegn, ikke? De er svære at købe, ikke? Og det har jo også betydet en nedtur til aktier. Men hvis markedet er der, Michael, så tænker jeg, at jamen, det er jo så et spørgsmål om tid, inden de når der til, hvor de kan levere, så man kunne måske tænke, at det var smart at købe op her på de lidt lavere niveauer? Jamen, det er, når jeg bliver spurgt, hvilken dansk aktie jeg sådan rigtig kigger på, hvis jeg tager de lange briller på, hvilket jeg også gør over de næste 3-4-5 år, så synes jeg, at GN begynder at se rigtig interessant ud. Prissætningen er blevet mere normaliseret. Vi har en strukturel, sindssygt stærk vækstcase. liggende over i GN Audio. Og på hørebarhedsområdet, ja, de kom bagefter med deres nyeste lanceringer. Til gengæld er de de eneste høreapparat, der har til det her OTC-marked. Der har de jo via deres Jabra-brand faktisk udviklet et høreapparat, der kan gå ind i det her OTC-marked. Altså det lidt billigere over-the-counter-marked. Der er nogle af de store andre, synes jeg. Så er de i hvert fald mere hemmelige med det. Men de er faktisk ikke klar til det her amerikanske marked, hvis der kommer et stort skifte derover. Jeg tror mere, deres holdning er, at det gør der ikke. Okay. Altså, du ved, det kommer ikke til at betyde så meget for os. Nå, det kommer ikke til. Okay, fordi det er ret sikkert, at det kommer, at man kan gå ned og sådan, nærmest over et supermarkedsdisk kan få købe et helt hørebræt. Sikkert, det kommer med reglerne der. Men de tror ikke, at de tror ikke, det påvirker deres marked, og de er ikke så villige til at gå efter markedsmuligheden. GN har muligheden, fordi de har Jabra-brand, deres headset-division. Det kan de ligesom adskille fra den anden af, og dermed kan man sige, at der måske ikke er den samme overflow af at sige, hvorfor det er et GN-hørebræt. Det kan jeg købe til $300. Hvorfor skal jeg betale 1.500 for det der GN-hørebræt? Nej, det er et Jabra-hørebræt. Ikke? Mm. Altså, du ved, så de har nogle muligheder der, som jeg ser det. Så med den her prissætning, med de muligheder, jeg ser i audio, så synes jeg, at GN, hvis man prøver, kan kigge 2 år frem, er en af de mere interessante aktier på det danske marked. Problemet er, jeg tror ikke, problemerne er nødvendigvis over for dem. Jeg er ikke sikker på, at vi har set de sidste justeringer i Audio. Jeg er ikke sikker på, at de ikke kommer ud med en aggressiv forventning, fordi det ser ud som om CEO'en i Audio-divisionen, han vil fortælle markedet, at han kan vokse, men hvis der ikke er chips derude. Så der kan godt være nogle problemer der, men det sådan er det jo, når aktier er blevet lidt billigere, så er det som regel, fordi der er nogle problemer. Er det langsigtet strukturelt problem? Det tror jeg ikke, det er, men du bliver lidt udfordret her. Mm. De dage, hvor det går negativt marked, der er GN nok ikke den, der bliver samlet op, fordi der vil man helst have de aktier, som man er sikker på, ret hurtigt rejser sig igen, og ikke er problematisk. Ikke? Så det skal man bare vide, men sådan prissætningsmæssigt, så synes jeg, at GN-aktien er egentlig mest interessant. Og Per Vold Olsen, som altså er bestyrelsesformand, han er sådan set enig med dig, Michael Hansen. Han siger i den her artikel, som man altså kan læse i Dagbladet Børsen, at kæden er røget af, men den er kommet på igen. Så nu er de altså klar til at komme op i fart. Thomas Stang, jeg ved godt, at GN ikke er sådan en aktie, som du kigger på, den er alt for stor. Du er nede i sådan de lidt mindre aktier. Men bare lige sådan rent teoretisk set, så faldt jeg også over, at Per Vold Olsen, som jo altså er bestyrelsesformanden, var ude at sælge en ret stor portion aktier i juni. 210.000 til en snitkurs af 517,60, og der er aktierne altså faldet 27% siden da. Og der er sådan set, han kommer med forklaringer på, der er noget med noget arv og skat og dit og dat, som gjorde, at han solgte der. Men sådan rent teoretisk, hvordan ser du så på, når en bestyrelsesformand eller måske en CEO eller en anden nøgleperson i virksomheden går ud og sælger så store portion aktier? Ja, det er jo klart gul flag, når de går ud og sælger så store. De prøver jo altid at komme med forklaringer bag, men grundlæggende, hvis nu de mente, at prisen var fantastisk attraktiv på deres egen selskab, så kunne de nok have udskudt de beslutninger, der ligesom ligger bag. Mm. Så det er generelt et gul flag, ikke et rødt flag. Så må man ligesom se, hvis der kun er én, der sælger, okay, så kan der være nogle personlige ting, der ligger bag. Hvis der er flere, der begynder at sælge, så bliver det gule flag skiftet ud med et rødt. Mm. Michael, har du også et flag i den der kategori? Jamen, det skal man selvfølgelig have, men jeg synes, at du skal se flere på hinanden følgende salg, fordi altså, i mange aktier, så er nogle aktier, de er jo ejet af nogle lidt større aktionærer. Jeg kan jo godt lide, at når det er founder-drevet, ikke? Altså, du ved, og hvis han har det et selskab, så skal han svare skat hver eneste år til den danske stat. Altså, du ved, det, altså hvis man har aktier i et selskab, for eksempel, så bliver man jo lagerbeskattet. Det vil sige, har man haft en rimelig kursgevinst på sin aktie som CEO, men ikke nødvendigvis har meget andet, så bliver man lagerbeskattet. Så er man nødt til at gå ud og sælge. Så du ved, det er noget, man godt kan følge. Jeg synes, jeg ved ikke, om du også har set det. Altså, jeg synes, der er lavet meget sådan relativ forskning, fordi det er ret nemt at gå ind og måle. Folk sælger eller køber, ikke? Og hvordan har aktien udviklet sig? Der er ikke en voldsom stærk tendens til det. Du ved. Der skal være massivt salg ud af den, for at der er en tendens. Og derfor er det ikke noget, jeg som sådan ser som det voldsomt store signal. Og det kan være forkert eller rigtigt. Jo mindre aktier man kommer ned, jo større salg der er, jo mere væsentligt bliver det. Og det er vel også derfor, I er lidt nødt til at se på det, ikke? Når I kommer ned i de lidt mindre aktier, ikke? Fordi der er det jo virkelig noget, altså der kan ligge noget mere signalværdi i det, ikke? Ja, altså der kan ligge mere signal, når det er mindre aktier, og der ligger også altid mere signal, kan ligge mere signal i køb. For det kan man gøre af 2 grunde. Man kan gøre det for at forsøge at sende et signal til markedet, og det skal man selvfølgelig holde øje med, men ellers er det jo, fordi man synes, den er attraktiv. Når man sælger, så kan der nemlig være de her grunde bagved, som kan være fair nok. Men det er også, altså, der er jo forskel på at sælge til skatten, og så sælge for 50 eller 100 millioner. Ja, og retfærdigvis så skal det selvfølgelig også lige nævnes, at Per Wallosen har været ude at købe op igen til højere niveauer, så ja, så kan man jo sådan. Og så kan man jo lige huske på, de der køb, der er det jo altid vigtigt, fordi de fleste fondsbørsmeddelelser, der står der jo køb, ikke? Men nogle gange så er det jo aktieoptioner, de får, altså nærmest sælger dem lige bagefter. Igen. Det skal være til markedspris. Det skal være til markedspris, og det skal være ud af din privat formue, ikke? Og dem ser man lidt sjældnere faktisk, ikke? Mm. Og der plejer at være sådan, det plejer markedet altså at reagere på, når det er lidt større køb ind fra, når man tager den ud af privat formuen. Så det er vigtigt lige at adskille de der to signaler der. Sådan. Vi holder øje med GN i hvert fald, om tilliden den er intakt, eller om den har lidt et knæk. Det må vi se. Tiden vil vise sikkert, hvad der sker med den aktie. Vi skal videre i dagens program. Det er det er onsdag, og vi taler om en enkelt aktie, som vi afslører lige om lidt, Thomas Tang har taget med til os. Og du kan blande dig i debatten. Du er velkommen til at skrive ind til os på 42 42 03 21. Husk at skrive Mio i starten af din sms. Ja, Thomas, vi skal en tur til Norge, hvor du har kigget på en særlig aktie. Hvad er det for en? Det er norske Zaptec, mm-hmm. som er et selskab, der laver ladere til elbiler. Og det er den aktie i hele vores univers, som vi kan lide bedst i dag. Så det er også den, der fylder mest i vores portefølje, hvor vi har købt op for nylig. Mm. Og jeg tænker, vi måske skal starte med at prøve at blive lidt klogere på, hvad det er for et marked, som der eksisterer inden for det der med at lave ladere til elbiler. Ja, altså helt grundlæggende så markedet for ladere til elbiler følger nysalget af elbiler. Og hvis man kigger på væksten, så skal der også være vækst i nysalget af elbiler, for at man skal sælge flere ladere. Så hvis der bliver solgt 1000 elbiler om året, og man bliver ved med det, så er der ingen vækst i markedet for ladere. Så der skal ligesom andelen af elbiler, der bliver solgt, skal være stigende for, at der er vækst i det her marked for ladere. Jeg ser det som meget, meget sandsynligt, at i Europa, der bliver elbiler, kommer til at være majoriteten af alle nysolgte biler på lang sigt. Mm. Der kommer til at helt klart tage nogle år. Vi regner først med, at man ligesom når den langsigtede ligevægt i 2035. Men jeg ser det som meget, meget sandsynligt, at elbilerne kommer. Og det vil sige, at man har en markedsvækst, som faktisk er utrolig sikker og let at regne på, for man ved, hvor stor bilsalget er. Og det stiger en lille bitte smule om året, men ikke særlig meget. Men man ved ligesom, at elbiler kommer fra at være en måske 5% på europæisk niveau i dag. Og jeg tror, det skal op i nærheden af, faktisk i virkeligheden tæt på de 100. Det kommer ikke til at være 100, men deroppe af. Mm. Så man sidder ind i en markedsvækst, der er ekstrem let at regne på og ekstrem sikker. Mm. Så er det jo så det næste spørgsmål, det er så, hvordan er konkurrencen så i det her marked? Og konkurrencen er hård. Der er mange, der gerne vil ind i det marked. Der er sådan tre store segmenter, altså det største segment, det er ladere til private hjem. Og de er relativt teknologisk simple. Og det vil sige, at det er der, hvor der er den største konkurrence. Der er rigtig mange udbydere. Og derfor er der også prispres, og det, der ligesom afgør, om man vinder eller ej, det er meget pris. Det er selvfølgelig også, at man skal have et godt produkt, men at mange kan lave et godt produkt, så det er pris, og det er de distributionskanaler, man kan få opbygget, som er ligesom den, der er tilgængelig for slutkunden. I den anden ende af skalaen, der har man de her ladere, lynladere, som sådan lidt populært sagt kan fungere som tankstation. Altså når man skal køre langt i sin elbil, og man er ved at have brugt batteriet, så skal man kunne trække ind ved motorvejen, og så kunne lade sin bil 75% op på måske 20-30 minutter. Det marked, det er domineret af nogle få store aktører, og det er et marked, hvor der er en masse teknologi, der ligger bag. Så det er ligesom, det er et mindre kompetitivt marked, men det er også et marked, der sådan er præget af store enkeltordre, fordi så er der ligesom, så ruller man de her ladestationer ud langs det danske vejnet, og så kommer der en ordentlig ordre for det, og så kan det være, der kommer et år, hvor der ikke rigtig sker så meget, for nu har man bygget det ud, man skal, og nu er det tid til at fordoble kapaciteten, så kommer der en ny stor ordre. Mm. Så det er ikke one size fits all, altså der er ligesom noget til den private forbruger, som man har hjemme i sin egen bolig, og så skal vi have et eller andet ud selvfølgelig langs vejnettet. Hvor ligger Zaptec i alt det? Jamen Zaptec ligger i den private forbruger, og så ligger de i den mellemgruppe, som er ladere, der ikke er lynladere, men som har flere brugere, for eksempel ved arbejdspladser eller på offentlige parkeringspladser eller ved boligforeninger, lejlighedskomplekser, hvor der ligesom er mange brugere om en lader, men hvor det ikke er nødvendigt at kunne lade bilen på en halv time. Mm. Og det er en niche, som Zaptec er stærkest i, og det er en niche, der også er præget af et ikke super hård konkurrence, og hvor der er noget teknologi, der går ind, så der kan ligesom være en konkurrencefordel. Så der er ligesom de her tre overordnede segmenter, og Noda er i, Zaptec er i, det er kompetitive med ladere til private hjem, men deres største marked og deres vigtigste marked, det er de her mere komplicerede ladere, der stadigvæk lader langsomt, men har flere brugere ved. Mm. Er de en producent af det? Det vil sige, at de er ikke en del af den der med at rulle infrastrukturen ud, altså meget kapitalkrævende og ud at finansiere det. De er udelukkende en producent. Yes. Så hvis jeg vil have min parkeringsplads på min store arbejdsplads plasteret til med lader, og så kan jeg kontrakte en, og så køber dine lader af Zaptec. Altså du ved, yes. Så ja. De er ikke med til finansieringen af nogle af de her udrulninger. Nej, godt nok. Så de er ikke så kapitalintensive på det område. Nej, de er asset light og tjener penge, så det er en forretning, der kaster penge af sig allerede i dag. Thomas, jeg tænker, at det er et marked, som der er et hav af forskellige rettede interesser ind i. Altså, der er jo selvfølgelig en masse grøn dagsorden, som betyder noget også for politikerne, men der er jo altså også en benzintankindustri, eller hvad vi skal kalde den, som jeg forestiller mig, vi trækker i den anden retning. Altså, hvad er det for nogle kræfter, der sådan spiller op imod hinanden her? Jamen, altså, der er jo selvfølgelig nogen, der fortaler for status quo, men jeg mener ret entydigt, at kræfterne trækker i den grønne retning. Og elbiler har jo den fordel, at de faktisk er meget, meget tæt på at være kommercielt attraktive uden nogen som helst form for støtte. Og det er en teknologi, der udvikler sig relativt hurtigt. Så bare på markedsvilkår tror vi, at elbiler kommer til at være det dominerende. Og så hvis der oven i det er statslige subsidier osv., så bliver udviklingen bare accelereret. Så der er selvfølgelig altså nogle benzinstationer, der gerne ligesom vil lade os beholde det gamle system. Men man kan sige, at en meget, meget central aktør er jo bilproducenterne. Og de har jo endelig efter rigtig mange år, hvor de har været meget fodslæbende og bare set på Teslas succes, så de jo endelig kastet sig 100% ind i EV, altså elektriske biler. Så de er en af de mest afgørende aktører i det her marked. Så jeg synes rimelig entydigt, at det blæser den vej. Men det er jo trods alt et gigantisk stort infrastrukturprojekt, der ligger foran snart sagt alle de vestlige samfund, tænker jeg. Hvordan skal det finansieres? Det gode ved elbiler er netop, at de på infrastrukturen er meget billigere end nogle af de alternativer, man kan se på som hydrogen, fordi at vi har allerede elnettet. Og selvom elbiler selvfølgelig giver en øget belastning af elnettet, og især de her hurtige ladere, der skal kunne lade hurtigt, og som jo lader i løbet af dagen, hvor man er ude at køre, er der en ekstra belastning af elnettet. Det er også noget, der gør dem rigtig dyre. Hovedparten af ladningen kan jo foregå om natten, når der alligevel ikke er nogen belastning af elnettet, og hvor elpriserne er lave, og hvor bilerne holder hjemme i garagen. Mm. Så elbiler passer rigtig godt ind i den eksisterende infrastruktur, og det er også en af grundene til, at det er så oplagt, at det kommer til at ske. Så i det, ja, undskyld, jeg kommer. Altså, du ved, altså, der er jo ingen tvivl om, at det her, det vil også et game om at blive stor. Altså, du ved, sådan relativt voksomme med mig, fordi, altså, man kan godt have noget teknologi, men altså omkring IoT, altså du ved smart og hvornår den lader og så videre der, men jeg går ikke ud fra, at det er sådan et selskab, der har 600 patenter, altså du ved, så det gælder vel om at stadigvæk også i det her segment på et eller andet tidspunkt at kunne producere billigt. Og lige nu, der tænker jeg, jamen altså, vi er jo et sted på vækstkurven, som du selv siger, at ja, det er jo ikke så kæmpestort et marked, men alle kan se, at det eksploderer. Og der er det, jeg mener, hvis man har et mindre selskab, og når det så begynder at eksplodere, om der så er nogen, der, du ved, det er først der, de putter pengene i det, og vil ind og tage det her marked, og eventuelt presse prisen ned. Det er jo altid det, man har som sådan en lille producent, medmindre man har en helt sindssyg edge, der beskytter en i ens teknologi. For jeg går ud fra meget af indmaden og sådan nogle ting, det er sådan rimelig standard. I hvert fald, når jeg kigger på de der charge, du ved, så Schneider, der leverer mig til det, og så videre, jeg prøver det. Så sådan din følelse af det her selskabs beskyttelse, hvis vi lige pludselig kommer op i det her hyperscaling-vækst, fordi det tror jeg, vi egentlig så alle sammen er enige om, det kommer på elbilsmarkedet. Men når det så kommer, at så skal vi jo have mange af de her, både derhjemme og andre steder, og kan der så komme nogen ind, som ligesom siger, nu er det marked nok interessant for mig, nogle af de store spillere, nu vil jeg også være en del af det her. Sådan, er det, at de formår at vokse hurtigt store, sådan at de er den dominerende spiller, eller er det deres teknologi, altså den beskyttelse, som du snakker om, konkurrencen, som jo kan ændre sig, når markedet går hyperscale. Altså, det er en meget fair beskrivelse, især af de her hjemmeladere, der sidder i private hjem. Ja. Zaptec er jo faktisk en af de store aktører, fordi Zaptec er vokset ud af Norge, hvor de har 50% markedsandel på deres avancerede ladere, som er den nichemarked, de er stærkest på. Så Zaptec er en af de større. De er ikke den allerstørste, men de er i gruppen af de store aktører, så de har størrelsen allerede. Og så i forhold til teknologi, altså vi har jo så været inde og studere deres teknologi, snakke med fagpersoner og studere deres patenter, som primært, de har et, det er så et patent pending, som de ikke har fået tildelt endnu, men som de regner med at få tildelt på en helt central teknologi. Altså et patent, der venter på at blive godkendt. Ja, præcis. Ja. På det noget, der hedder fasebalancering. Og der har vi så været inde og studere den teknologi med fagpersoner og se, om det virkelig virker. Og der har vi fået en entydig positiv tilbagemelding med, at det her det er virkelig central teknologi. Det sparer rigtig mange penge. Det er effektivt. Så vi føler os ret sikre på, at i den del, og det er så de her komplicerede ladere, der har de rent faktisk både en teknologisk fordel, og de er den store aktør. Mm. Så vi tror, de har rigtig gode chancer for at lykkes i det marked. Men Thomas, hvad er det for en slags fagpersoner, du tager fat i, når du skal vurdere? Det er jo nogen, der så har arbejdet med for eksempel at installere dem, mm-hmm. som kunne være elektrikere, der står og installerer de her ude hos kunderne, og som dermed selv har arbejdet med branchen og har set de forskellige lader og ved, hvad der skal til for at installere, og hvad er vigtigt, og hvad er mindre vigtigt, osv. Så vi har til at starte med nu slået fast, at markedet er spændende. I gevaldig udvikling kommer vi til at se de næste mange år. Zaptec har nogle af de vigtige teknologier og noget, der rent faktisk virker, og som fagfolk de kan sådan sige tjek til. Men spørgsmålet er jo stadigvæk, når man skal investere, om de så også hos Zaptec kan finde ud af at tjene penge på det, de laver. Ja. Så lad os prøve at kigge sådan lidt nærmere på selve selskabet og den økonomi, som de har. Ja. Jamen, altså, de er relativt asset light. Altså, de har outsourcet deres produktion af ladere, så de står egentlig bare for teknologien og designet, og så salget. Så de er et asset light, de har en stor pengepung, hvis de får brug for penge, og de tjener penge allerede i dag. Så deres økonomiske karakteristika er også rigtig, rigtig fornuftige. Mm-hmm. Og når man sammenligner i forhold til konkurrenterne, hvilket jeg synes er en rigtig god måde at se på, passer det man med det ens research på teknologi og konkurrenceposition, passer det så også med de faktiske tal, så kan man se, at Zaptec i forhold til alle deres konkurrenter, som man har tal på, som primært er de børsnoterede konkurrenter, at der har Zaptec bedre marginer og højere organisk vækst. Så det passer også ind i historien med, at de står stærkt på markedet. Og hvor tæt er du på sådan et selskab, Thomas Tang, når du skal vurdere det i Medium Invest? Altså er du med sådan til præsentationer og stiller spørgsmål og alt det der, som man jo ja, gør? Ja, altså når vi snakker selskaber, vi ejer, så prøver vi grundlæggende at finde så meget information som muligt. Så vi deltager i alle de præsentationer, der er. Vi studerer konkurrenterne, ser, hvad siger de har teknologi, og så prøver vi at sammenligne, har konkurrenterne noget, der ligner, og hvad mener konkurrenterne er vigtigt. Så vi prøver grundlæggende at gøre mere eller mindre alt, når det gælder vores Så hvis jeg skal prøve at forstå, hvor langt Zaptec i dit perspektiv er sådan foran konkurrenterne, altså taler vi sådan kvantespring, eller er det sådan, de ligger lige haserne på dem? Altså, jeg synes, man skal differentiere ret meget mellem det her private hjem-ladermarked. Der er de bare en af dem, der har nogle gode produkter. Der er også masser af andre. Så der er de bare en af mange gode. Mm-hmm. På markedet for de her mere avancerede ladere til kontorer og boligblokke og parkeringspladser, der mener vi i dag, at de har den ledende teknologi, og hvis deres patent bliver granted, så tror vi også, at de vil have den ledende teknologi i et betydeligt. Du nævner jo, de er vokset. Hvornår bliver det? Ved vi det? Det ved man ikke. Altså det kører ligesom en proces, og på et eller andet tidspunkt, så bliver det enten godkendt eller afvist. Okay, så det er ikke sådan, I har inden for et år eller inden for to år? Eller? Nej, altså det skal man selvfølgelig tjekke op på. Når Michael, undskyld. Nu griller vi dig selvfølgelig, og det er jo det, vi skal. Nej, spøg til side. Meget gerne. Altså som du selv siger, det er ikke en, jeg har set så meget på, men de er vokset ud af Norge. Vi ved jo selv, hvordan markedet eksploderer der i Norge. De har gået fra, at de går i gang med en international ekspansion. Kan I se noget i dataene der? Altså, fordi du ved, nogle gange så kan sådan et hjemmemarked, det kan godt være noget, der har beskyttet en, og det er det, man er vokset ud af. Perfekt, fordi så har man måske fået en dominerende position, man kan fortsætte med. Men kan I se noget, når de går internationalt, om de stadigvæk, du ved, også har noget vækst der, eller det lykkes for dem, eller er det for tidligt i det her selskab? Det kan man sagtens se, at deres internationale del af omsætningen er kraftigt stigende, og i Danmark, Sverige og Schweiz, som er de tre andre lande, de er først er gået til, der har de markedsandele på mellem 20-40% inden for de her avancerede ladere. Så der ser man de samme tendenser. Selvfølgelig ikke helt samme markedsandele, men der opad, ikke? Og nu er de så på vej ind i nogle af de store lande, som Tyskland og UK og Frankrig. Og der kommer vi selvfølgelig også til at trække rigtig meget, hvordan det går. Og derude deres forretningsmodel, altså det er lokale kontorer, og så skal de så ud og finde distributører inden for privaten, og så skal de ud og finde mange af de der selskaber, der nok opstår nu, som egentlig skal ud og installere. Og, ja, du ved, når en stor selskab gerne vil have deres parkeringsplads, er det deres forretningsmodel, eller går de helt, altså hvor meget kræfter skal de bruge på at være, du ved, komme ud og sælge selv også? Jamen altså, deres vigtigste distribution er gennem elinstallatører. Ja. Som jo, altså de her lader, de skal alligevel installeres af en elektriker. Og så de prøver at være elektrikernes første valg, hvilket er en fordel, hvis man har en god teknologi, for det kan elektrikerne som regel gennemskue, hvor man kan sige, private kunder måske ikke kan gennemskue det. De sælger også gennem distributører, altså forretninger, som så sælger. Så det er sådan de to primære distributionsled. Thomas Sang, jeg kan se, at der er flere af vores lyttere ude på Facebook, som jeg lige hoppede forbi, der kommenterer, at elnettet i Danmark simpelthen er for dårligt til alt det her. Altså, der skal helt klart stadigvæk investeres i elnettet. Så når jeg siger, at det er den bedste infrastruktur, så er det jo, der kræver stadigvæk investeringer i det. Men som sagt, hvis man lader dem om natten, så er elnettet rigeligt fint i dag. Mm-hmm. Det, der ligesom kan være problemet, det er, hvis man skal lade rigtig meget i løbet af dagen, hvor der i forvejen er peak demand fra lys og fra industri og fra kogeplader og så videre rundt omkring i hjemmene. Men i og med, altså med mindre man kører hele tiden sin elbil, så kan man jo i stor grad charge elbilen, når at elprisen er lav og belastningen af elnettet er lav. Så selvfølgelig skal der nogle investeringer til, men de er relativt små i forhold til, hvis man kigger på sådan noget, hvis man skal udrulle hydrogen eller andre alternativer. Men det er ikke lige juleaften kl. 17.30, man skal begynde at lade bilen op, kan jeg godt høre. Jamen, det er rigtig relevant, så altså, jeg har en ven, der de har diskuteret, at nu skulle de have på samtlige deres parkeringspladser nede i deres etageejendom, som er relativt nybygget, og de får at vide, at de kan få 3. Ja. Altså, du ved, det er, hvad, altså, så der er jo noget udbygning der, og, men som du selv siger, altså, vi kan jo ikke forestille os, at den her udvikling skal ske på elbilmarkedet, uden at det andet også følger med, altså forstå mig ret. Og det er faktisk lige på det der med, hvor meget el det kræver, og hvor meget det belaster nettet, at deres teknologi, altså den her fasebalancering, er bedst, og det er, hvor den giver den store fordel. Der er også snak om, at elbiler kan være et batteri for hele nettet, med og elektricitet, og man faktisk, når elbilerne er slået til, at de på et tidspunkt kan være dem, der giver strøm til nettet, når der er peak demand, og hvis solen, hvis der er overskyet, og vinden ikke blæser. Så de kan faktisk nærmest blive en del af løsningen, selvom de også er en lille del af problemet. Norske Zaptec, ZAPTEC, det er altså en af de aktier, som du har allerstørste forventninger til lige for tiden. Der er en lytter, Jens i Odense, som bare helt lavpraktisk spørger, om det er euro eller norske kroner, du kigger på. Den er kun noteret i Norge. Så den det er kun noteret kroner. I Norge. Godt. Og skal vi ikke lige tage en tur omkring aktien, hvordan den har udviklet sig her det seneste stykke tid? Michael, du har taget den op på skærmen. Det kan være, Josefine, hun vil smide den op til dem, der ser med på Facebook. Ja, Michael, hvad vil du tænke om sådan en udvikling der? Jamen altså, det er jo vel, altså, som vi selv siger, vi er jo i starten af den her, skal jeg lige prøve at gøre sådan her, det kan være, det ser bedre ud så, altså, hvor man kommer langt ned fra, i år har jo været sådan en mellemår for nogle af de her, ikke, altså, jeg går ikke ud fra, at deres omsætning blæser ikke derude af endnu, gør den det? Jo, eller? Den vokser med 150%. Sorry. Så det er vel sådan, den har den leget lidt catch-up med sin valuation i år, altså, den ser sådan lidt flad ud, hvis man kigger på 2021. Altså, de kom jo på børsen i slutningen af sidste år, og så havde de en fantastisk start, hvor de blev mange dobblet. Og så har i år er de stort set gået flad, på trods af, at deres underliggende forretning er gået forrygende med en markant stigende vækst og en markant bedre margin, især her, det er kommet her i tredje kvartal og forventer igen, at vi ser det samme i fjerde kvartal. Og alle grønne aktier, eller ikke alle, langt de fleste grønne aktier har jo fået tæsk på børsen i år. Mm. Grønne aktier som kategori er jo faldet, så det har været med til at hive kursen ned. Vi har jo så netop synes, at den underliggende forretning har været markant stærkere end kursudviklingen, og derfor har vi jo så købt op, fordi at kursen i vores optik har været kunstigt lav. Men er I sådan nogen, Thomas Tang, der ligger og arbejder med sådan kursmål og sådan forventninger til, hvor højt den skal op? Jamen, så kigger vi jo på, hvad forventer vi af vækst, hvad forventer vi af margin, hvad giver det af cashflow, her forventer vi jo en høj vækst i starten, stigende margin i starten, som de får skaler på, men så forventer vi jo også faldende margin igen, når væksten begynder at aftage, og konkurrencen bliver ved med at være intensiv. Mm. Så det er sådan vores helt store linje, hvad vi forventer af dem, og det når vi så frem til en fair værdi. Og der er det den aktie i vores univers, der har den højeste fair værdi i forhold til nuværende. Men ikke noget med kroner og øre her, der siger. Vi vil helst ikke sige et tal, fordi vi prøver hele tiden at justere på det, og så bliver det sådan meget Jamen, så lad mig lige prøve at spørge på en anden måde. På det niveau, den handler nu, ja. Der er der stadig mere upside. Ja, vi har lige købt alt, hvad vi overhovedet mente, vi kan købe, og det er i dag vores største investering. Så det er jo et tegn på, at det er den aktie, vi bedst kan lide i dag. Okay. Michael, kunne du finde på at købe Zaptec? Jamen, det kunne jeg sagtens. Altså, du ved, fordi jeg tror, når vi står og snakker elbilsaktier, så skal man jo ikke være i tvivl om, at, du ved, at jeg har ikke lyst til at købe elbilsaktier, men jeg har lyst til at købe det, der ligger nede bagved den yes. vækstkurve, vi ser derude, ikke? Hvor det ikke er blevet priset ind i hende endnu. Jeg har også kigget på de her infrastrukturer, der er nogle store amerikanske, du ved, men de er primært de her spillere, der skal ud og udrulle nettet, og jeg synes, de er alt for kapitalintensive. Jeg kan ikke finde deres forretningsmodel. Så har jeg kigget lidt på det her marked. Jeg har kigget på Schneider Electric, som jo er indmaden meget til de her, og så har jeg altid været sådan lidt nervøs og har haft brug for, at altså, jeg har ikke haft tid til at gøre det, du gør, gå ned og finde ud af, fordi det bliver et enormt et konkurrencepræget marked, fordi der er ikke så meget teknologi, der kan adskille den på hjemmestationerne. Det er også den melding, jeg fik fra mange, der kigger på de amerikanske. Der findes også nogle amerikanske, der leverer ind i det her. Og analytikerne er meget bange for, om du ved, at det bliver fuldstændig udkonkurreret, så man skal have en eller anden forventning om, at man har en eller anden form for competitive vækst. Så det lyder jo meget godt, de ligger der. Så jeg, altså hjælpebilsmarkedet, jeg er jo fuldstændig enig om, at man er bagefter kurven. Ikke? Altså du ved, ikke på elbilsaktierne, fordi der har vi egentlig priset den her 80% biler i 2027, der er elbiler, den har vi prøvet priset ind der. Men hvor har vi ikke fået det priset ind? Batterisiden nogenlunde, underleverandørerne et skridt tilbage, muligvis ikke, fordi det er lidt for svært at finde ud af det der. Altså du ved, så jeg har prøvet at lave sådan et større univers, og nu ryger den her ind, inden jeg er begyndt at kigge på noget, der hedder Aspen Aerogel, fordi de laver sådan noget, du ved, så man kan ligge imellem batterierne. Altså hvis Aerogel, hvis I ved det, så opfandt man det til rumindustrien. Du ved, man kan varme det op til 6.000 grader, ikke? Og det betyder ikke en skid. Hvis man kan begynde at få det lagt ind imellem nogle af lagene i batterierne, ikke? Man har brugt det meget til at isolere til den grønne teknologi. Igen, et meget dyrt selskab, ikke indtjenende. Den er på min liste over oversigt osv. ASPN er tickerkoden på New York Stock Exchange. Det er ikke et købsanbefaling, det er mere for at prøve at sige, at vi skal prøve at finde dem der, som du ved, som kommer til at nyde gavn af det, hvor markedet endnu ikke helt har fået priset det ind, fordi det mener jeg bare som minimum, og nok også overpriset ind i elbilsaktien. Så vi skal et skridt tilbage. Så absolut en ny aktie, jeg kan lægge ind i det her univers, hvor jeg prøver at sige, når vi træder 1, 2, 3 skridt tilbage, når vi godt kan regne den her enorme vækstkurve ud, hvor ligger der så noget, som er interessant? Ikke? Ja, Thomas, det kan være, at du også... Jeg ved godt, du kigger kun på de skandinaviske aktier, men nu har du da lige Aspen også på en eller anden måde. Vi kan holde jeg tror ikke, den hører til hans mere value-univers. Den ligger i growth-segmentet endnu og er meget truet af de markedstendenser, der er derude. Thomas Tang, når vi kigger rundt i Skandinavien bare, er der sådan andre end Zaptec, der... Altså nu ved jeg godt, de ligesom har en edge, det har vi været omkring, men er der andre, man sådan kunne holde øje med? I Skandinavien er det primært GAV og CTEC, som er de to børsnoterede konkurrenter. Ja. Og de har... De er en blandet bolsjebutik, så de har både en forretning inden for ladere, men de har også andre forretninger. Så i begge af dem får man måske 25% af omsætningen, som er ladere til elbiler, så får man 75%, som er noget andet. Men det er de to børsnoterede konkurrenter i Vi skal lige have dem stavet, så folk kan... GARO, GAV, og CTEC, CTEK. Godt. Således fik vi altså også et par andre bud på banen, hvis man er interesseret i at kigge lidt nærmere ned i de her type selskaber, så kan man jo starte der i hvert fald. Thomas, han satte sig på Zaptec, norske Zaptec, ZAPTIC, og så kan du gøre lige, hvad du ved derude. Thomas, vi skal også omkring, eller er der yderligere, du lige skal nå at sige om Zaptec, inden vi hopper videre til nogle af de andre? Jamen, altså man kan sige, hvis ideen er at vende alle væsentlige ting i vores analyse, så kigger vi selvfølgelig meget på ledelsen og hvor kompetente vi tror, de er. Og man kan sige, at de har opnået flotte resultater. Vi synes faktisk, at de er en lille smule rodet i deres kommunikation, sådan snakker, skifter lidt ud med, hvad de kommunikerer ud fra. Så, det er ligesom GN. Ja, bedre end GN. Men, okay. men der, så det er en neutral vurdering, vi har der. Godt. De skal selvfølgelig også med ind i vurderingen. Ja. Cool. Lad os hoppe videre til nogle af de andre selskaber. Der er jo altså en god og en dårlig historie. Jeg skal ikke bare sige det på den måde, Thomas Tang. To af de aktier, som du har haft med flere gange her i Millionærklubben, de har udviklet sig i nærmest i hver sin retning. Det er Eolus, Vind og Note. Så kan du vælge selv, om du vil starte med den gode eller den dårlige historie. Så lad os starte med Eolus Vind, som er den dårlige historie. Ja. Eolus Vind er jo den her udvikler af grønne elparker. Det har historisk været vindmøller på land, og så er de så udvidet til også at kigge på solceller og på batterier, og også en lille smule vandbaseret eller vindmøller på vandet. Og de har generelt hele sektoren har haft det hårdt i år, både på grund af, at de grønne aktier generelt er faldet. Den her subsektor af de grønne aktier er faldet endnu mere, og de har haft problemer med coronaen, som har gjort, at deres projekter er generelt skredet i branchen. Eolus Wind har fået mere end deres fair andel. Altså, de er blevet ramt hårdere end konkurrenterne, hvilket jo altid er et faresignal. Mm. De har kun haft to projekter i år. Et i Californien, som har haft meget strenge coronarestriktioner, og et i Norge, som også har haft mange meget strenge coronarestriktioner, som kan være en del af forklaringen. Men især det i Norge, det hedder Øjfjellet, det er deres største projekt nogensinde. Det er kæmpe, kæmpe stort, og det skulle de levere i år. De skulle have en rigtig, rigtig god økonomi i det. Jeg tror, det er skredet. Altså, tidslinjen ved vi er skredet. De har lige været ude at melde, at de ikke engang bliver færdige i år, men de kommer ind i starten af næste år, før de bliver færdige med projektet. Omkostningerne er sandsynligvis skredet som en del af den her forsinkelse. Det, der så også er et problem, det er, at der har været en historisk ordning, hvor når man har sat de her grønne energiformer op i Norge og Sverige, så har man fået elcertifikater. Som ligesom bevis på, at man laver grøn strøm. Og den ordning bliver udfaset her på 1. januar. Så alle de vindmøller, der er sat op og sat til at producere strøm inden 1. januar, de får de her elcertifikater. Alle dem, der først begynder at producere på den anden side af årsskiftet, de får ikke de her certifikater. Og derfor har det været en ret vigtig deadline, at de skulle blive færdige i år. Mm. Og nu har de lige været ude at melde, at de ikke bliver færdige i år. Så det er sådan et eksempel på, hvor det hele er gået galt. Ja. Og de har altså også mistet halvdelen af deres aktiekurs siden starten af året. Har de så allerede solgt strømmen, når noget går galt for dem? Fordi det er jo lige nu, så er det rigtig, rigtig dyrt, ikke? Hvis man har solgt nogle kontraktrettigheder til strøm, fordi at den er jo lige femdoblet på det der. Det er jo noget af det, man ser derude. Forsinkelser i de her projekter, de bliver dyre og dyre, fordi hvis man har garanteret noget strøm til nogle aftager til en eller anden pris, så så er den altså lige femdoblet, hvis man skal ud og købe den et andet sted og dække sig af. Jeg ved ikke, hvordan det er en del af det. Lige præcis den del tror jeg ikke koster noget nævneværdigt. Der er nogle, helt klart nogle omkostninger ved at være forsinket, men altså, de har solgt projektet til en investor, og så laver man det, der normalt hedder en PPA, hvor man en langsigtet elkøbsaftale, som jo er baseret på den producerede strøm. Og jeg tror, der er ligesom noget fleksibilitet i, hvor meget man sælger. Men Thomas Tang, altså den kloge investor vil måske sætte sig ned og sige, okay, nu er han måske så også kommet så langt ned, og du sagde også, at de har fået ekstra meget hug her i løbet af den her periode, så altså, er det ved at være tid, man kan samle op? Hvis at 2022 så går ud, så vil mit svar være et meget, meget klart ja. Mm. Desværre så har de et hul i ordrebogen i 2022, og det har alle, der har læst regnskaben, jeg har også nævnt det her tidligere, vidst, at 2022 er et svagt år, og så begynder det igen at se godt ud fra 2023 og frem efter. Vi har ikke været så bekymrede om 2022, fordi vi regnede stærkt med, at de ligesom fik et fantastisk afslutning på 2021 med det her projekt, største nogensinde skulle tjene styrten med penge på. Hvis at det projekt her ender med at blive en stor skuffelse, og der så bagefter kommer et år med meget lav aktivitet, så kan man jo være bekymret for, hvad aktiekursen gør derfra. Ja. Så jeg vil afvente, at nogle af de her, tror vi, dårlige nyheder, som markedet ikke helt har... Jeg ved ikke, om markedet ser det på samme måde, som vi gør. Vi er i hvert fald gået fra at være positive på det, til at skulle se, at det er skuffet. Til at de er sådan rigtige ude, og så kan det... Så det er svært at sige, ligesom, det er jo sådan lidt psykologi, hvor meget reagerer markedet på. Mm. Det kortsigtet går dårligt, kontra de langsigtede udsigter er intakte. Men her er det ikke bare super kortsigtet, her er det også lidt mellemlangsigt, hvor udsigterne også er dårlige. Og det gør det jo noget sværere at sige, bare køb. Men har I aktien? Vi har reduceret, og efter de har udskudt projektet til start næste år, så valgte vi at sælge det sidste, fordi at, det tror det har været en vigtig skillelinje for os, om de bliver færdige i år, eller om de bliver færdige næste år, på grund af de her elcertifikater. Så selv med de langsigtede briller på, så ville I altså ikke tage den risiko, der lå i det? På grund af 2022 også er svagt. Ja. Lad os hoppe over til den gode historie så. Note, som jo altså har performet rigtig flot, der har I også været ude og sælge, men det er simpelthen, fordi den kom til at fylde for meget hos jer. Ja, altså Note har gjort det helt forrygende. Mm. Forretningen går rigtig, rigtig godt, og aktiekursen er gået rigtig, rigtig, rigtig godt. Så den underliggende forretning er super god. Aktiekursen i vores optik er løbet endnu hurtigere. Så rabatten med vores briller i Note er reduceret. Og så gør vi, som vi altid gør, vi kigger på, hvad er vores bedste investeringsmulighed, hvis vi kun havde kontanter i dag. Det vil sige, at vi har reduceret en note. Vi ejer den stadigvæk, men vi ejer markant mindre, end vi har gjort tidligere, fordi at der i dag er bedre at købe i vores optik. Så den kommer ikke til at løbe så stærkt, som den har gjort, det er det, du siger. Og der skal altså sådan skæres lidt af på den baggrund, men altså stadigvæk holde fast, hvis man sidder med aktien, lyder det til? Ja, det er i hvert fald, hvad vi har gjort. Mm. Så må man jo selv vurdere. Så jeg kan lige hurtigt oprise, hvad vi tænker om i dag. Altså, de har stadigvæk den store medvind fra at producere elkomponenter, og de har den store medvind, altså det er et marked, der generelt er i vækst. De har medvinden fra, at produktionen vender tilbage fra østen til nærmarkedet i Vesten, hvor de har langt hovedparten af deres fabrikker. De har en meget, meget dygtig ledelse, som er rigtig positivt, og de har en betydelig eksponering faktisk blandt andet til elbilsladere, som jo vokser rigtig, rigtig meget, hvor de så producerer, de kunne producere for Zaptec, det gør det ikke, men de producerer for nogle af Zaptecs konkurrenter. Den store væsentlige minus, udover at aktien er løbet meget hurtigt, og prisen er blevet dyrere, er lige nu er der helt klart en lærercyklus, der går deres vej, altså alle snakker om mangel på elektriske komponenter, og alle forsøger at købe alt, hvad de overhovedet kan. Og på et eller andet tidspunkt, så bliver lagerne sandsynligvis fyldt for meget op, og så vender lagercyklussen. Og hvor meget den vender, og hvornår, det er mega svært at sige. Der kommer bare på et eller andet tidspunkt, hvor at tidevandet kommer til at løbe ud af igen. Mm. Men Thomas Tang, altså, der er meget el i din portefølje, kan lyder det til, og nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvad der er af alt muligt andet. Er det sådan en bevidst strategi, at I sådan tænker meget grønt, når I skal finde aktier? Ja, altså vi har en bevidst strategi om at kigge på grønne aktier, fordi vi er ret sikre på, at det bliver den største omvæltning af økonomien de næste mange, mange år. Og store omvæltninger af økonomien driver også investeringsmuligheder. Grønne aktier generelt kan være ret dyre, så vi prøver så ligesom at finde nicher, hvor vi mener, at prisen stadigvæk er attraktiv, og nicher, hvor vi mener, at de tjener penge. For eksempel så ejer vi ikke noget, der er hydrogen, fordi at der er mange, mange år til, at de begynder at tjene penge, og der er mange, mange år til, at det bliver kommercielt attraktivt, uden kæmpe subsidier. Så det er nogle af de ting, altså, vi ikke ejer. Der er stadigvæk høje valuations, der er lang tid til, at det bliver økonomisk attraktiv uden subsidier, der er lang vej til, at de begynder at tjene penge. Vi prøver så at finde de nicher, hvor der er nogen, der tjener penge, og vi kan regne valuation hjem. Og så vidt er altså et par af de aktier, som I har skrevet ind her på sms'en. Der er også kommet et spørgsmål fra Kim M., som gerne vil have en update fra dig, Thomas, på et tidligere input på OrganoClick. Siden maj, hvor du åbenbart snakkede om den her i programmet, der er den faldet 40%. Er det en aktie, som du fortsat tror på, kommer tilbage? Ja. OrganoClick, skal vi altså starte lige med at fortælle, hvad det er? Ja, OrganoClick er jo det her svenske selskab, som den del af deres forretning, vi synes er mest interessant, det er, at de har lavet organisk materiale, der kan erstatte plast i hygiejneprodukter som servietter og mundbind og duge og alt muligt. Og så har de også nogle andre forretningsområder, men det er det forretningsområde, vi fokuserer på, som vi synes har det største potentiale. Og vi har stadigvæk alle vores aktier, som jo som udgangspunkt betyder, at vi stadigvæk rigtig godt kan lide den. Mm-hmm. De har skuffet. De landede den første store kunde der i maj, og derfor var vi jo helt vildt glade, fordi det er det her segment, vi ser den store værdi i. Og der landede de den første store gennembrudskunde, og så skulle de andre jo gerne begynde at komme. Men de andre er ikke kommet endnu. Og spørgsmålet er, altså, kommer de, hvor store bliver de, og hvor mange af dem kommer? Så de er skuffet, og de har som udgangspunkt gode forklaringer på, hvorfor, men det ændrer ikke på, at vi skal også begynde at se det i tallene, altså, at forklaringerne, de så afspejles i tallene over tid. Så helt klart en skuffelse. Vi har stadigvæk alle vores aktier. Mm. De skal til at levere. Ja, så vi der altså et svar til Kim, der havde skrevet ind på sms'en om OrganoClick. Det var godt, vi lige noget omkring den også. Lad os slutte af med sådan et af de meget svære spørgsmål, Thomas Tang, for det handler om at se ud i fremtiden, når vi kigger på aktiemarkedet. Jeg ved godt, du har de meget lange briller på. Der er mange, der snakker om, at aktiemarkedet kommer til at køre sådan sidelæns her de næste par år, blandt andet fordi vi har set et gearskifte fra centralbankerne, der nu skal til at være højere renter og inflation og alt muligt andet. Skideras, hvad tænker du om aktiemarkedet her sådan inden for de næste par år? Jamen, vi har ikke nogen holdninger til aktiemarkedet på kort og mellemlang sigt. Vi har kun en holdning på rigtig lang sigt, at vi mener, at aktiemarkedet kommer til at stige. Og det gør det af to grunde. Det ene grund er, at selskaberne tjener penge hvert år, som de kan udbetale til aktionærerne. Den anden er, at økonomien og velstanden over tid er stigende. Og det driver bare en fantastisk langsigtet værdiskabelse inden for aktiemarkedet. Og det viser al historik. Så på lang sigt er vi rigtig glade for aktier, og vi interesserer os ikke så meget for, hvad der sker på kort sigt. Vi tror, det er rigtig svært at forudsige og rigtig svært at time. Så vores fokus er bare på at prøve at finde de aktier, som uanset hvordan verdensøkonomien går, og uanset om renten stiger eller falder, klarer sig bedst. Men har du forventning om, at du også kan levere 30% i afkast plus i 2022 til dine investorer? Vores afkastmål er baseret på, hvor meget bedre end markedet vi gør det. Så vores mål er at slå markedet med 10% om året. Og jeg vil være mere stolt af at tabe 10% i 2022, hvis markedet falder 30%, end jeg vil være i år af at give 40% i afkast, hvis markedet stiger 30%. Så det er det, som jeg gerne vil måles på, som jeg mener, at vores reelle værdiskabelse er, hvor meget bedre end markedet vi gør det. Ikke det absolutte afkast, om det er positivt eller negativt. Sådan, så fik vi lige den med. Michael Friis Jørgensen, et sidste blik på markedet. Jamen, vi fortsætter arbejde igen, at det er de her udsolgte kandidater, Ambo, Genmap, Vestas, Bavarian, til dels lidt, den er jo solgt måske lidt mere nyhedsdreven, ikke? Som der bliver samlet op i. Så sådan tendensen, vi har set, at der bliver samlet op i dem her teknologi, der trak tingene i går i USA, og dermed vi er lidt mere optimistiske på det. Det er dejligt. Og om det fortsætter resten af måneden, det er her, jeg godt have mit flere spørgsmål, men en halv time mere, så vil jeg bede dig om at love mig noget, men jeg bliver desværre nødt til at slutte her, både godt for dig og for mig måske også. Vi skal i hvert fald sætte punktum for dagens udsendelse. Tusind tak til Thomas Hang fra MediumInvest, og så tak til dig, Michael Friis Jørgensen. Vi er tilbage igen i morgen, når klokken den er 9. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.